Kayıp Hayaller Parkı. Herkes herkesi bir yere kadar dinler. Annem beni sevdiğinden dinler. Sınıfta çocuklar başka çareleri olmadığından dinler. Arkadaşlarım vakit geçirmek için Efe lafın sonunda ona Kinder sürpriz yumurta vereceğim için, kardeşim dinlemiyorsun beni dememem için dinler. Ama hepsinin bir yeri, zamanı ve sınırı var. Peki bu saatte, bu yersiz, bu zamansız, bu saçma parkta beni kim, niye dinler? Herkes herkesi bir yere kadar dinler. O yer daha gelmemiş gibi anlatayım madem oturduğum ıslak banktan. Boğuluyorum. İnsanın bütün hayallerim elinde patlar lan. Hepsi mi? Yuh! Çocukken hayal bile edemediğim ne varsa sahibim. Kitaplar, oyuncaklar, düzenli maaş, bla bla bla. Ama yürekten istediğim ne varsa da koşarak uzaklaştı sanki. Lanet paratoneri gibi dolanıyorum ortalarda. Şimdi ben başardım mı bu yaşamak oyununu, yoksa çuvalladım mı? İnsanlara karşı ön yargılı olduğumu söylüyor. Kendisine karşı ön yargılıymışım. Oradan hareketle genelleme yapıyor. Bilmiyor. Onlar ön yargı değil. Onlar savunma mekanizması. Bilmiyor. Benim savunma mekanizmalarımdan başka hiçbir şeyim yok aslında. Bilmiyor. Sahip olduğumu zannettiğim ve sahip olduğumu zannettiği ne varsa alayı sahte, yanılsama, yalan. Kötüsü gelse onu koruyacak şeyler var. Aklını koruyabilir o. Bir sürü şeyi var. Sabah kalkıp gidebileceği sevdiği bir işi var mesela. Benim yok. Zorla kalkıp küfrederek gidiyorum. Orası beni nasıl korusun? Tecrübeleri var onun. Hiçbir şey olmazsa oturur ders çıkartır. Kötüsü olsam ben hani, olsam tecrübelerine tecrübe katan olurum. Kötülüğümden bile yararlanır. Ama o beni öldürür. Bir kapılırsam eğer beni kesin öldürür, kahrımdan öldürür. Sabah kalkıp işe falan da gidemem. Ayrıca B12 depolarım bomboş. Doğrudan hafızayı besleyen vitamin. Depoluyormuş onu vücut. Benimki depolamıyor. Bütün tecrübelerimi unuttum. Balık gibiyim onun karşısında. Sürüsünden kopup, görkemli olta iğnesinin gölgesini takip ederek buralara kadar gelmiş salak bir balık gibiyim. Şimdilik olta ucunu ısırmayacak kadar tedbir alabiliyorum. İşte o tedbiri de ön yargı denilen şey sayesinde alıyorum. Çünkü biliyorum, ısırdığım an ölürüm. Yukarıya bir çekerse beni, ölürüm. Su hayvanıyım ben. Karada nasıl yaşarım? Günler iyice birbirine benzediğinde yaşlanmışsın demektir demişti babam. Babam kadar yaşlanmadım daha ama babam kadar yaşaldım. Yeşerdim. Filizlenen bir dal gibi değil ama. Yosunlanan bir taş gibi. Neyin var diye soracaklarından korktuğuma, tanımadığım insanların olduğu yerlere gidiyorum hanidir. O da fena ama. Umursanmamak da, umursanmak da bela. Çare? Park. Acaba? Oysa umutla hazırlamıştım ben bavulumu. O nereye derse oraya gidecektim mutlak bir inançla. Bavul hala kapının yanında. İçinde kazaklar, pijamalarım, tıraş takımım, sakalların çok uzamış dediydi bir konuşmamızda. Söz vermiştim. Yanındayken kesecektim. Yalan söylemiş. Umurunda değilmişim. Şimdi elim kaldı sakallarımda. Karın eridiği yerde güneşin hükmü vardır. Güneşin küstüğü yerde yağmurun. Yağmurun kesildiği yerde gökkuşağının. Hatırsız bir doğa olayı gibi otura kaldım oturduğum yerde. Şimdi Allah'ını seven söylesin. Ben bu kadar hayali niye kurdum? Parklar gündüzleri çocukların, akşamları ailelerin, geceleri de bizim gibilerindir demişti vakti zamanında deplasmandaki bir parkta tanıştığım ev sahibi şarapçı abi. Başka şeyler de konuşmuştuk ama çoğu hatırımda kalmamış. Şey demiştim ben de. Abi, bizim gibiler derken kimi kastettin? Cevap vermeyip gülmüştü. Ben de çok üzerinde durmamıştım bizim kim olduğumuzun. Kimse kimdik işte. Şimdi anlıyorum o abinin biz derken kimlerden bahsettiğini. Biziz işte, biz. Kabul. Genişçe bir park ayarlayın bize. Sonra ne yapacaksanız yapın kendi kendinize. Mülk de sizin olsun, hırs da. Geniş bir park verin sadece bize. Bize, beceremeyenlere, aranıza karışamayanlara, herkesin ölüsüne ağlayanlara, en ufak bir tebessüme aldanıp avlananlara, kitabı sizin gibi okumayanlara, inandığına sizin gibi inanmayanlara, köprü altı bebelerine, evden kovulanlara, tinercilere, kimsenin sevmeye yanaşmadığı çirkin kedilere, köpeklere, her sabah ne işim var lan benim burada diyerek yeni güne göz açanlara, annesinin hiç sevmediklerine, babasının hiç sevmediklerine, sevdiklerinin hiç sevmediklerine, devletin hiç sevmediklerine. Yalvarırım, bir park verin lan bize. Susup oturalım, yalayıp iyi etmeye çalışalım birbirimizin yaralarını. Tamam, siz iyisiniz, biz kötü. Tamam, siz galipsiniz, biz mağlup. Tamam, dua bile ederiz, çomak değmesin tekerinize, tamam. Eğdik boynumuzu, tamam. Bir park, genişçe bir park gösterin bize. Gerisi komple sizin olsun. Genişçe bir park verin tek bize.